te extraña verme así como he llegado, tan temprano y descuidado en el modo de vestir. No creas que he venido contrariado a buscar algo olvidado y después vuelvo a salir. Hermano, vos que sos mi compañero, un amigo verdadero que sabes de mi vivir, te ruego que me escuches un momento, quiero hablarte del encuentro que me vuelve a hacer feliz. Ayer por la tarde, al llegar a la cortada, oí que me hablaba, y al mirar quién la vi, a la piba Margarita, la que fue mi amor primero y que yo por mi longuero un mal día la perdí. Te juro que nunca me sentí tan apocado, estaba atontado sin saber lo que decir, pero pronto comprendiendo que vivía equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir. Pandoneon programından hepinize iyi öğlenler, Didem ben. Merhabalar, ben Kaya. Bugün bandoneonist, besteci, orkestra şefi Miguel Calu'yu ağırlıyoruz. Evet, Miguel Calu. Evet, bugünkü ilk konumuz olarak A la Siete en el Café dinledik. Tam olarak bu. Jorge, evet. Jorge Ortiz'in sesinden dinledik. A la Siete en el Café adlı parça. Evet, 1907 yılında dünyaya gelmiş, 1972 yılında aramızdan ayrılmış meşhur bandoneonist ve meşhur müzisyen Miguel Calu var bugün. Evet, aslında bandoneonist ve orkestra şefi veya besteci olarak adlandırılıyor ama kendisi müzik eğitimi almış bir sanatçı. Ve esasen daha önceki programlarımızda orkestra şeflerinin çok azının aslında müzik eğitimi aldığından bahsetmiştik. Evet, ve esasen kendisi keman ve bandoneon eğitimi alıyor. Fakat müzik hayatını bandoneonist olarak devam ettiriyor. Evet, çeşitli orkestralarda da bandoneon icra ediyor. Evet. Kendi orkestrası dışında çeşitli orkestralarda bandoneon icra etmiş bir müzisyen Miguel Calu. Lafı uzatmayalım. Çok parçamız var. Después dinleyeceğiz şimdi. Después ve ardından Garras adlı parçaları alıyoruz. Raúl Iriarte'nin solistliğinde. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún es canción. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Sin luz esperándote, frío, sombras, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me lloras. Busco desolado tu calor y aquí no estás. Agonía cruel, luego soledad y después olvido, nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Miguel Kalu'dan Después ve Garras dinledik. Bu evet. Hafta programımızda 94.9 Açık Radyo'da Miguel Kalu'yu ağırlıyoruz. Bandoneon programında. Orkestranın önemli solistlerinden biri olan Raul Iriarte'den dinledik bu parçaları. Miguel Kalu 1920'li yıllarında profesyonel müzik hayatına başlıyor ve aslında iki bölümden oluşuyor kendisinin müzik hayatı. İlki 1920'ler ve 30'larda müziğin evrimleşmesi, 1940'lı yıllarda da gerçekten iyi bir, tam olarak müziğin oturup sağlam bir orkestra şefi olması şeklinde. 1934'te orkestrası biraz daha Fresedo'yu ve biraz da Di Sarli'yi andırıyor ama yavaş yavaş kendi tarzını buluyor ondan sonra. Bu orkestranın piyanisti Miguel Nyonson sayesinde gelecekteki müzik tarzına kavuşuyor tamamen. Evet. Vaktinde dikkatli dinleyicilerimiz hatırlar, Juan Darianzo orkestrasındaki Rodolfo Biaggi etkisi gibi. Piyanonun ritmini belirliyor aslında biraz da. Evet. Kendisi aynı zamanda eğitimli bir müzisyen olmasından dolayı kendisiyle beraber çalışan, tam bir yetenek avcısı diyebiliriz aslında bakarsanız. Kendisiyle beraber çalışan müzisyenler daha sonra hep kendi orkestralarını kurdular. Örneğin Osmar Maderna, Domingo Federico, Armando Pontier, Carlos Lazzari, Enrique Francini gibi isimler hep kendisiyle zamanında çalıştı. Ve ben şu anda hazır bu isimleri de anmışken sadece diyorum Miguel Calo'dan müzik dinlemiş olmayalım. Osmar Maderna'dan Merceditas, Domingo Federico'dan da Calciar Cosa adlı parçalar gelsin arka arkaya. Encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Como una que errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi cosa resultaste para que un hombre derecho tomara la tomara pecho entregándose al espíritu con tu satisfacción me comprobaste lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía para lograr otro fin. Lo que es mía, alma cruel y atrapada por tu arte la puñalada, toda mi dicha perdí. ¿Quién diría que tu corazón tan terco te volviera flor de cerco y no encanto para mí? Efendim, Bandoneon programında bu hafta Miguel Kalu'yu ağırlıyoruz. 1907'de doğmuş, 1972'de aramızdan ayrılmış orkestra şefi, bandoneonist, besteci. Çok da vaktimiz yok, o yüzden iki parça evet. daha dinleyeceğiz şimdi. Evet, kendisi dediğim gibi, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Beraber çalıştığı müzisyenlerin daha sonra da hep kendi orkestralarını kurduğunu söylemiştik. Yani belli yetenekleri her zaman orkestrasına alan bir orkestra şefi. Aynı zamanda kendisi o dönemin muhteşem solistlerini de desteklemiştir ve ortaya çıkarmıştır aslında. Çalıştığı iyi solistler içinde Raul Beron, Alberto Podesta ve Raul Iriarte var ki zaten en baştan Después Vegaras parçalarını dinledik Raul Iriarte'nin sesinden. Şimdi sırada isterseniz Alberto Podesta, kendisiyle çok karşılaşacağız burada programda. Evet, daha önce de karşılaştık. Aynen, daha önce denk geldik farklı orkestralarda. Dos Fracasos ve Si Tu Quisieras adlı parçaları dinleyelim Alberto Podesta'nın sesinden. En el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos. brazos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Viendo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual llenó mi vida. Qué recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Alberto Podesta'nın sesinden Dos Fracasos ve Situ Quisieras. Quisieras. Çok doğru. Bayağı tam olarak da böyle. Evet, evet. Yavaş ben yavaş İspanyolcamı da ilerletiyorum bu program sayesinde. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programına kulak veriyorsunuz efendim. Arada anlamları da bakıyor musun bari? Bazen bakıyorum ama işte genelde İspanyolcadan İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye çeviri olduğu için tam gerçek manasını bulabiliyor muyum emin değilim. En azından yakınına ulaşıyorsundur, evet. Garanti yani. Dediğimiz gibi Miguel Kalo Orkestrası muhteşem solistlerle beraber çalışmıştır. Raúl Berón, Alberto Podesta, Raúl Iriarte. Bu arada Raúl Berón, Miguel Kalo Orkestrası'nın en önemli dönemlerinde kendisinin solistliğini yapmıştır. Ve hikayesi de ilginçtir biraz. Raúl Berón'u Miguel Kalo ile Armando Pontier tanıştırıyor. Armando Pontier keşfediyor kendisi ve Miguel Kalo ile tanıştırıyor. Ve o dönemde Raúl Berón'un tango ile aslında çok ilgisi yok. Kardeşi, sadece birkaç dizi biliyormuş. Aynen, kardeşi Jose ile beraber folk müzikle ilgileniyor aslında daha çok. Ve İlk olarak Miguel Kalo'ya radyo performanslarında eşlik etmeye başlıyor ve daha sonra kayıt yapıyorlar. Ve bu kayıtlardan sonra daha önce de hani bu solisti seçtiği için Miguel Kalo'yu eleştiren bütün eleştirmenler aslında kendisinden özür diliyor. Önünde saygıyla eğiliyorlar. Evet, çünkü radyo kayıtlarında kullanmamasını tavsiye ediyor, evet, bütün eleştirmenler. Tabii ki bu arada Miguel Kalo'nun da radyoda orkestrasıyla çaldığını böylece belirtmiş olalım. Beraber yaptıkları ilk kayıt Al Compás del Corazón büyük bir başarıya ulaşıyor. Ciddi bir satış rakamına ulaşıyor mesela. Şimdi isterseniz daha lafı uzatmadan bunu dinleyelim. Al Compás del Corazón, Raúl Barón'un sesinden ve ardından yine Raúl Barón'un sesiyle Jamás Retornarás adlı parçalar. Soñar porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz, y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Cayeron a pedazos, pronto volveré, dijo al partir, loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornarás, lo dice el alma mía, y en esta soledad te nombro noche y día, porque te fuiste de mi lado y tan cruel has destrozado mi corazón. Jamás retornarás, lo dice el alma mía, y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Thank you. Efendim Miguel Kalu'yu ağırladığımız bandoneon programına devam ediyoruz. Raul Beron'un sesine kulak verdik. Evet. Size... Raul Beron, Miguel Kalu Orkestrası'nın en meşhur solistlerinden bir tanesi. Evet. Radyoda ünlenmiş, bunu da belirtmemiz gerekiyor. En verimli dönemlerinde, en olgunluk döneminde orkestranın solistliğini yapıyor ve gerçekten de dans etmesi de çok keyifli parçalara imza atmışlar beraber. Bunu söyleyebilirim, dansçı arkadaşlarım da bana katılacaklar bu konuda, inanıyorum. Bu arada Miguel Kalu'nun orkestrasında ilk zamanlarında Carlos Isarli ve Osvaldo Fresedo'dan esintiler olduğundan da bahsetmiştik. Tam karaktere oturmadan önce orkestranın. Bunda biraz şunun da payı vardı tahmin ediyorum. 1926'da Osvaldo Fresedo Orkestrası'nda bandoneon çalmış zaten Miguel Kalu. Ve 1927'de de Francisco Precanico Orkestrası'nda çalıyor. Hazır Osvaldo Fresedo'dan bahsetmişken, ileriki programlarımızda aslında kendisini de konuk edeceğiz buraya ama bir de Osvaldo Fresedo Orkestrası'ndan bir parça dinleyelim. Como Aquella Princesa. Desmayada junto a la luz de tu mirada, me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que mentiste cual verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera que se dibuja en tus ojeras. He visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Osvaldo Fresedo Orkestrası'ndan Como Aquella Princesa dinledik. Aynen, doğru bir çırpıda söyledim, da böyle tek söyleniyor seferde. İşte bir çırpıda söylendi. Miguel Kalu Orkestrası'nı konuk ediyoruz ama Osvaldo Fresedo ile de çalıştığı ve etkilendiğinden bahsettik. Miguel Kalu'nun müziğinde Fresedo'dan etkilendiğinden bahsetmişken onun da orkestrasına bir kulak verelim dedik. Ara sıra bunu yapıyoruz zaten programlarımızda, evet. Biliyorsun. Yani hazır bahsetmişken o orkestradan da çalıverelim, hep aynı şeyler olmasın gibisinden. Evet, her programda bir orkestrayı, bir orkestra şefini ağırlıyoruz, hı hı, bu programımızda ama bazen programa küçük konuklar da alıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Çok enteresan bir müzik hayatı var aslında Miguel Kalu'nun. 1926-27'de bu orkestralarda çaldıktan sonra 1929'da ilk orkestrasını kuruyor. Ama ondan sonra İspanya turnesine çıkan Catulo Castillo Orkestrası'na katılmak için kendi grubunu dağıtıyor. Evet, şair ve piyanist Catula Castillo orkestrası ile İspanya turnesine katılmak üzere orkestrayı kapatıyor, evet, dağıtıyor ve İspanya turnesine çıkıyor Castillo ile. Daha sonra Buenos Aires'e geri dönüyor, tekrar kendi orkestrasını kuruyor. Ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri turnesine katılmak için 1931'de yeniden dağıtıyor. Osvaldo Frese de orkestrasına katıldı. Evet, biraz gezmeyi seviyormuş. Aynen, ondan sonra 1932'de yeniden dönüyor, gene orkestra kuruyor. Evet. Biraz değişik bir müzik hayatı olmuş kendisinin, orkestra kurarak, kapatarak, farklı yerlere katılarak. Ama iyi turne yapmış. Bunu evet, görmüş bütün dünyayı neredeyse gezmiş Miguel Calo. Aynen. Miguel Calo'dan şimdi ne dinliyoruz? Şimdi Miguel Calo'nun kendi bestelerinden biri olan Raul Berro'nun sesinden Que te importa, que te llore adlı parçayı ve ardından da Roberto Arrieta'nın sesiyle Una tarde cualquiera adlı parçaları dinliyoruz. Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Adiós, No lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera. Como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido. Por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Qué distinta sería la vida si pudiera borrar ese el pasado. Con qué amor lavaría tu herida si pudiera volverte a mi lado. Así pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, o si pudiera siquiera olvidar. Te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido. Por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Miguel Kalu'yu ağırladığımız bu programımızın sonuna geldik. Raul Beron'un ve Roberto Arrieta'nın sesine kulak verdik. Ben yine klasik hatırlatmalarımı yapayım. didam.gençturk@gmail.com'dan bana, kayasoylu@gmail.com'dan Kaya'ya ulaşabilirsiniz. Teknik Masa'da Barış Demirel'e çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bandoneonist, besteci, orkestra şefi Miguel Kalu'yu ağırladık programımızda. Son olarak ne dinliyoruz Kaya? Son olarak biraz duygusal bir kapanış yapalım dedik. Yeniden Raul Iriarte'nin sesinden La Vie Jagar ve yine Raul Iriarte'den Cada Día Te Extraño Más adlı parçaları dinliyoruz. Görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. Desesperanza tan cruel como ninguna. La vi partir sin la palabra del adiós. Era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón que aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la sombra.